Açık Gazete. Kainat, bugün 9 Nisan Salı. Yıl 2019, ay 4, gün 99, Kasım 153. 1440 Hicri Şaban 4, 1435 Rumi Mart 27. Marif Kitaphanesi'nin kuruluşu 1860. Mimar Sinan'ın ölümü 1489-1588. Günün sözü. Bizi düşünmeye alıştırmamışlar. Üstelik de düşünmeyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Allah beterinden beterinden saklasın derler. Bir de düşünenleri, gelin şuna düşünenleri demeyelim, düşünmeye çabalayanları hep öldürmüşler. Yaşar Kemal. Günün tarihi. 431 yıl önce bugün 9 Nisan 1588'de Büyük Mimar Sinan 98 yaşında vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Kısaltılmış Açık Gazete yapıyoruz çünkü Açık Radyo'nun destek projesi özel yayını da devam ediyor. 16. Radyo Şenliği diyoruz, onun için 1 saatle yaklaşık kısıtlı Açık Gazete programı oluyor. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça Björk, İzlandalı müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı Björk'ten Katarokkar adını taşıyan bir şarkıydı. İzlanda dilinde seslendiriliyordu. Trio Gomundar Ingolfssonar ile beraberdi. Üçlü ile beraberdi. Niye çaldığımızı da şimdi Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İyi Sıhhat. 9 Nisan 2011 yılında İzlanda halkı Uluslararası Para Fonu IMF'nin emirlerine ikinci kez hayır dedi. Fon ve Avrupa Birliği bankacıların iflasını İzlanda'nın 320 bin vatandaşının üstlenmesine ve kişi başına 12 bin avro düşen borçlarını onların ödemesine karar vermişti. Bu tersine toplumsallaştırma iki referandumda da reddedildi. Bu bizim borcumuz değil, onu neden biz ödeyecekmişiz? Finansal krizden ötürü çıldırmış bir dünyada, kuzeyin sularının içinde kaybolmuş bu küçük ada bize, hepimize çok sağlıklı bir sağduyu dersi verdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezgin'in derlediği Ser Yayınları'ndan çıkan bir duruma da bakalım. Bugün 9 Nisan 3-9'ların üçüncüsü halk takvimine göre. 3-9'ların üçüncüsü. Evet. Mart 30'u diye bilinen son soğuklar. Mart 9'u, 9'un 9'u, o da olmazsa 30'u derlermiş. Çünkü Nisan her ne kadar baharı açmayı temsil etse de havanın hızlı döndüğü feleği şaşkın bir ay. Yağmurları iyi, tıkılcık ya da burçak denen dolusuysa fena. Tıkılcık. Tıkılcık. Evet, tıkılcık. Tıkılcık. Tıkılcıkla başladık. Bugün dolu yok ama hava kapalıydı gördüğüm kadarıyla. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1241'de bugün Lignitz Savaşı olmuş. Moğol kuvvetleri hem Avrupa'da şey kol geziyorlar atlılarıyla birlikte, hem Polonya, o zamanki Leh ve Alman ordularını dağıtıp atmışlar. 1241'de oluyor bu. 1288'de Moğol istilaları bu sefer de Vietnam'da görülüyor. Yuan güçleri de Tran güçleri tarafından dağıtılmış. Bakch Dang Savaşı'nda, bugünkü Kuzey Vietnam'a tekabül ediyor o zaman. Moğollar her yerde, Avrupa'da da, Asya'da da. O zamanın Amerikası gibi yani. Evet. Tam anlamıyla öyle. Ve kuvvet kullanarak. Amerika Birleşik Devletleri tabii. Evet. 1947'de de bugün uzlaşma seyahati gezisi diye bir şey başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde ırklar arası uzlaşmanın ilk örneklerinden bir tanesi, çabalarından daha doğrusu, Freedom Ride diye adlandırılan, yani özgürlük yürüyüşü başlıyor. Jim Crow diye adlandırılan yasalar var. Linç ediliyor beyaz siyahlar her görüldükleri yerde. Herhangi bir gerekçe aranmadan ve tam bir siyah derilerinin rengi dolayısıyla kölelik düzeninin devam ettirilmesi için çıkarılmış yasalar. Bunlara karşı artık Freedom Ride, mesela özgürlük yürüyüşü de başlıyor. Yasalara aykırı ama olsun. Ve nihayet Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme'nin Irene Morgan adlı kişi hakkındaki kararının, 1946 kararının uygulanmasını istiyorlar bir yıl sonra. O da yani şeyler arası, eyaletler arası seyahatlerde ırk ayrımcılığına son verilmesini isteyen kanun var. Daha doğrusu Yüksek Mahkeme kararı var. Ama uygulamıyorlar. Jim Crow yasaları denen, buna karşı özgürlük yürüyüşü başlıyor. Sonrasında da kazanılacaktır haklar. Ama hiçbir zaman çok ağır bir mücadeleyi yatsımadan söylüyorum bunu. Kaybede kaybede kazanılacaklar aynı zamanda. Evet, ta Selma yürüyüşü, büyük Martin Luther King Jr.'ın başını çektiği yürüyüşler falan 1960'ların ortalarına kadar gidecek tabii. Yani böyle 1947'de çözülmüyor mesele. 1980'de bugünse Saddam Hüseyin'in Irak rejimi filozof Muhammed Bekir el-Sadr ve kardeşi, kız kardeşi Bint el-Huda'yı 3 gün işkenceden geçirdikten sonra öldürüyorlar. Evet. Bu da Şii. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne duyulan nefretten ötürü Saddam Hüseyin gibi karakterler melek ilan edilmeye çalışılıyor ülkemizde de, dünyanın birçok yerinde de. Fakat olayın aslı bu gibi cinayet adlı arada gizli oluyor. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, tabii o da Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ölçüde perde arkasından hareketlendirdiği şeyler. Bu evet. Konuda çok ilginç, önemli bir kitap çıktı. Ayrıca da onun üzerine de yazılmış bir yazı var. Chris Hedges'in, Max Blumenthal, The Management of Savagery diye bir kitap çıkmış durumda. Amerika'nın ulusal güvenlik devleti hem El-Kaide'nin hem IŞİD'in hem de Donald Trump'ın yükselişini nasıl tezgahladı diye çok ayrıntılı bir araştırma. Max Blumenthal'in kitabı. Chris Hedges de o kitap üzerinden kalkarak dün çok önemli bulduğum bir makale yazmış. Ama bugün maalesef bugünlerde vaktimiz olmayacak ayrıntısına girmeye. Yalnız teröre karşı savaş diye bütün dünyada ilan ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında iki temel sebebe dayalı. Yani bir tanesi bu El-Kaide'nin, IŞİD'in ve Donald Trump'ın yükselişini nasıl yükselten şey sadece büyük sosyal eşitsizlik değil. Hı hı. Yani kudret, servet ve kudretin bir avuç oligarşinin elinde, elitlerin elinde olması değil. Sadece ayrıca ulusal güvenlik devleti, senin biraz önce sözünü ettiğinden benim de düşündüğüm şey Saddam'dan çıkarak, o da şey, ulusal güvenlik devleti uzatılmış ve feci sonuçlar veren askeri, her yere askeri müdahale, deniz aşırı müdahaleleri sonucunda. Yani ne kadar İslamcı militanlara ta 1970'te Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgaliyle ilgili olarak 1 milyar doların üzerinde para yatırdığını biliyoruz. Onlar da işte sonunda Eymen el-Zawahiri ve Usame Bin Laden gibi isimlerin ortaya çıkmasına yol açtı diyor. Çok ayrıntılı incelemeler var. Yani 11 Eylül saldırılarından bahsediyoruz. Ve ayrıca da kuduz bir İslam düşmanlığı da başlattı. Hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ayrıca da yüz binlerce ölüme, 5 milyondan fazla Avrupa'ya kaçmaya çalışan mülteciye, bütün olarak şehirlerin yerle bir edilmesine, mesela Halep'in de söyleyebiliriz bunu, başka pek çok şehrinde, ve 5 trilyon Amerikan vatandaşlarının vergisinden 5 trilyon dolar yatırıldı. Hı hı. Korkunç bir suç ve yolsuzluk getirdiğini de söyleyen ilginç bir durum var. Tam evet. Yani o zamanın Moğollar dedin, Amerika dedin, ben de ona sıçradım işte. Biraz böyle uzatmalı bir yorum yaptık. Evet, şimdi günün haberlerine geçecek olursak, öncelikle Türkiye'de, dünyada da benzerine çok fazla rastlanmamış bir tuhaf durum var. Seçim sonuçları bir türlü kabullenilmek istenmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı rejimi tarafından çok ciddi bir demokrasi problemi giderek büyüyerek karşıya çıkıyor. İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı da sonuç değiştirmeyince Ekrem İmamoğlu çağrı yapmış, daha fazla germeyin toplumu diye Kartal Belediyesi'ni ziyaret ederek yurttaşları selamlamış. Mazbata için dilekçe vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il başkanları geçersiz oyların sayımıyla İmamoğlu'nun başkanlığının bir kez daha tescillendiğini söylemişler. İmamoğlu da oy farkını küçümseyenlere Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı ve Cumhur İttifakı denilen ittifakında bir bölümü olan MHP'nin başkanı, genel başkanı Devlet Bahçeli'nin bir oyla bile seçim kazanılır sözünü anımsatmış ve demiş ki İmamoğlu, kendileri ilk gün 3000 oyla kazandıklarını söyleyip kutlama yaptı, germeyin bu toplumu demiş. Acil demokrasi başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi. Olağanüstü itiraz talebiyle yeniden geleceğiz diyor Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin YSK temsilcisi Rüştü Özel. Seçim kurulunda yerleşmiş içtihatlar var demiş. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimizi haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı alındı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor demiş. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz reddedildi. Olağanüstü itiraz talebiyle yeniden geleceğiz. Olağanüstü kısmı ne? Her şey olağanüstü. Yani bundan daha absürt bir durumla... AKP'yi kaybetmesi olağanüstü bir şey mi? Evet, onlar için olağanüstü. Kaybettiklerini kabul etmiyorlar. Bu seçim şeyine geçmeden bir de çevreyle ilgili önemli bir haber var. Onu da evet. Söyleyeyim. Kötü bir haber aslında maalesef. Yapılan araştırmalara göre naylon torbalar meselesi büyük bir gayret gösterildiği için azalmış. Nerede? Ama Türkiye'de mi? Avrupa'da su yollarında, bütün nehirlerde, göllerde ve denizlere akan sularda, derelerde. Fakat öte yandan da tüm kanallarda şimdi çok bir, en büyük problem bu pet şişeler. Pet şişeler, evet. Evet, bu şimdiye kadarki en büyük felaket olduğu söyleniyor su yolları için. Yepyeni bir araştırma var. Fiona Harvey yazmış Guardian gazetesinden. Bu gerçekten ürkütücü bir sonuç veriyor. Yani %14'ünü oluşturuyormuş bu pet şişeler. Pet şişeler için 400 yıl gibi bir tarif veriliyor doğada tamamen kaybolması için. 400 yıl. Yani şu zamana kadar üretilmiş bütün pet şişeler... 400 yıl daha dünya üzerinde. Evet. Yani 4 kaç diyelim? 350 yıl. 350 yıl o kadar kalabalık olurlar ancak o zamana kadar. 350 yıl daha aramızda. Vay canına. Yani sonuçta pet şişelerin üretim tarihine baktığınız zaman çok çok eskilere dayanmıyor. Neyse, biz görmeyeceğiz neyse. Sonuçta. Görüyorsunuz ama şu anda. Yani 400 yıl doğru. Şu evet. Anda şu anda zaten hemen mevcut. 400 yıl sonrasını kastediyorsunuz zaten. Yok olurken ama şu anda var. O yok olduğu zaman da öyle diye yok olmayacak ama. Evet, değil mi? Doğru. Ve peki mesela Guardian'da 14 Mart tarihli bir haberi de hatırladım ve onu da şimdi söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük kola şirketlerinden birinden, Coca-Cola'dan bir açıklama gelmişti. Sandra Lavelle'in haberiydi. Yılda ne kadar pet şişe ürettiğini biliyor musun Coca-Cola'nın? Sadece bir fabrikadan, bir şirketten. Sadece Coca-Cola'dan? Evet. 3 milyon ton. 3 milyon ton plastik yılda. Paketleme yılda, evet. Yani 1 milyar civarında yılda pet şişe anlamına geliyor bu. Bunların yani dünyadaki, peki şey biliyor musun? Dünyadaki pet şişe üretimi ne kadar? 500 milyar şişe, 500 milyar, yarım trilyon şişeden bahsediyorum. Coca-Cola sadece 31 şirketten biri aralarında. Yani en büyüğü, ama Mars var, Nestle var, Danone var. Ben bunun listesini tutmuştum geçtiğimiz sene, daha doğrusu derlemiştim. Greenpeace'in bir araştırması sonucu denizde çıkan plastikler, büyük oranda pet şişelerin kime ait olduğuna bakmışlar. Birincisi Coca-Cola, ikincisi Pepsi, üçüncüsü Nestle, beşincisi Mondelez, dördü eklememişim, hayret. Mondelez. Evet, Mondelez. Altı Procter & Gamble, yedi Unilever, sekiz Perfetti, Van Melle, dokuz Danone, 10 Mars, 11'de Colgate Palmolive olarak geçiyor. Evet, yani bu son derece, yani 150 şirketin büyük çoğunluğu da bir sözleşme imzaladı. Azaltacağız dediler ama uygulamıyormuş. Çok hala açıklamıyorlar. Mesela Coca-Cola açıkladı ama Pepsi'den, H&M'den, kumaş şirketi yani giysi, L'Oreal'den, Walmart'tan ve Marks & Spencer'dan açıklama bekleniyor hala. Ne kadar üretiyorsunuz, kullanıyorsunuz diye. Evet, bir de çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Biraz önce saydığım şirketler, sizin de saydığınız şirketler, dünyanın en büyük şirketleri, en fazla kazanan, en fazla kar eden şirketleri. Kar etmelerinin temelinde de bu plastik üretimi artık ne derece vardır, siz düşünün. Mesela Coca-Cola'nın, Pepsi'nin, Nestle'nin parayı nasıl kazanıyorlar ve nereden kazanıyorlar ve bu ürettikleri nereye gidiyor? Kimin yararına, kimin faydasına, kimin zararına, kime zarar veriyor? Ortada galiba biraz da. Fakat yani rakamlar hakikaten şey. 400 yıl yani, nedir ya? Şirket, yani Coca-Cola 2017'de ne kadar plastik paketleme yaptığını açıklamamış. Ama açıklamasında şöyle var. Yani izni sürmüşler. 500 milyon PET plastik şişe. Bu da 108 milyar şişe yapıyor deniyor. Evet. Yılda, yani dünyadaki PET şişe üretimi çıkışı 500 milyarmış. Onun 5'te biri zaten sadece bir şirketten geliyor. Yani dünyanın bütün su yollarının da tıkandığı ve insanlık ve bütün diğer nehirlerde, sularda yaşayan canlılar için, hatta bitkiler için de çok ciddi bir problem yaratmakta olduğunu söyleyebiliriz. En büyük canlılardan en küçük canlıları. En büyük canlılara baktığınız zaman balinaların karnında ölen balinaların, geçtiğimiz ay hamile bir balina kıyıya vurmuştu İtalya kıyısında ve karnından 40 kilo civarında plastik çıkmıştı. Bir diğer taraftan da dünyanın henüz keşfedilmemiş noktalarından biri olan Mariana Çukuru'nda, oradan alınan numunelerde, oradan alınan canlıların karnında. Oldu, evet. Oradaki canlıların içerisinde böyle bir mikroplastiğe rastlandığı söylenmişti Çinli bilim insanları tarafından. Bir de dünyanın en tecrit edilmiş, yani her yere en uzak olduğu belirtilen Galapagos Adası, Ekvador'a bağlı ama orada videoyu seyretmek insanın neredeyse kusmasına yol açacak bir durum. Bütün Galapagos kıyıları olduğu gibi en büyük çöp kirlenmelerinden biri Galapagos Adaları'nda insan ve önlenemiyor. Neden böyle? Çünkü bu üretilen, işte çeşitli yerlerde üretilenler deniz yoluyla oraya gidip kıyılara vuruyor. İşte o Darwin'inki dahil olmak üzere kaplumbağalar ve o özel semenderler filan, onlarla Galapagos, yan yana yaşıyorlar. Işte. Darwin'in gidip araştırma yaptığı ve evrim teorisini geliştirdiği kendi kafasındaki, evet, yer değil mi? Buket Uzuner'in bizimle oradan konuştuğu yer ayrıca. Galapagos'ta, vay canına. Yeryüzünün en evrim teorisinin kurulmasına yarayan yerde Galapagos'ta, şimdi plastikten geçilmiyor. Şeylerin ağzında var. Şimdi videosunu izliyorum ama bu ejder var, kara ejderi. Evet. Onların ağzında var plastik torbalar böyle. Onlarla oynuyorlar. Geçen Galapagos adasında. Evet. Çok acayip. Paylaşım i̇şte böyle. Neyse, ama iyi haberi de vereyim ve geçelim. Ondan sonra tekrar bu sayım suyum yok meselelerine geçeriz. Hadi gene. Benim için harika bir haber var. Senin de gelecekte. 400 yıl sonrasını demiyorum ama. Ne kadar gelecek? 400 gün falan. Ne, 400 gün sonra. Evet, yani bilim dünyası şeyi keşfetmiş. Önce kötü bir haberimi verseydim. Nasıl gibi? Habere geçmeden. Rakamlardan bahsetmişken, peki önce kötü haberi veriyorum. Evet, o zaman. Bu gökdelenler var ya. Hangi gökdelenler? Sen hiç gördün mü gökdelenler? Ha, ben size istiyorsanız o haberi hemen söyleyeyim. Kuşların. Kuşların haberi. Evet, kuşların haberi. Dinleyicilerimizden sağ olsun Ahmet Bey hemen biraz önce 2 dakika önce gönderdi bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 100 milyon ile 1 milyar kuş gökdelenle çarpıp ölüyormuş. Evet, 1 milyar kuşa kadar. Evet, akıl almaz bir şey. Lauren Aratani'nin haberi. New York'tan bildiriyor. Cam gökdelenler var ya, Türkiye'de hiç yok Allah'tan onlar. Skyscraper. Gök tırmalayan deniyor ona. Evet, anladım. Tamam, Gratiel Fransızcası da gene gök tırmalayan. Onlar bir yani camlardan kuşlar fark edemiyor. Gökyüzü zannediyor ve milyar yıldır göç eden kuşlar bu gökdelenlere çarpıp ölüyorlarmış. Çok acayip bir şey yani. Bir de aydınlatılmış binalara yanılıyorlar, aldanıyorlar. Orayı bir ışık kaynağı, ne güzel bir kaynak zannediyorlar, gideyim yuva yapayım diye gün vuruyorlar. Öyle bir milyar kuş senede ya, nedir bu? Bir de aynı zamanda etrafa türemesinler diye dikenli tellerle donatıyorlar. Evet. Gökdelenlerin bir kısmını ya da böyle tümseklerle betondan. Ama kediler köpekler şey yapıyorlar galiba. Günde 250 bin kuş mu ölüyor nedir? Kuş dostu binalar tasarlamakmış çare. Evet, tasarlayalım o zaman. Özellikle Chicago en tehlikeli kentmiş. Cornell Üniversitesi'nde kuş bilimci birimlerin kuş bilimi biriminin yaptığı araştırmaya göre diye yazıyor Sputnik'in internet sitesinde. 250 türe mensup 5 milyon kuşun göç yolu üzerinde olan Chicago en tehlikeli kentmiş. Yılda iki kez sonbahar ve ilkbaharda kuşların göç yolculuğuna çıktığını anımsatmışlar. New York'un Manhattan semtindeki yüksek binalarda çok sayıda kuşun canına mal olduğuna da vurgu yapılmış. Evet, ben ama çözüm getirdim ona da. Nasıl? Kuşlarla konuşup göç etmekten vazgeçmelerini. Evet, ikna çevirmiştim. Etmek lazım. Kuşlarla konuşup havalimanından kuşlarla diyorsunuz. Kuşlarla konuşan insan yok mu? Evet, havalimanlarında insan. Türkiye'de konuştular ve ikna ettiler kuşların başka tarafa. Yani göç etmemelerini, böylece olabilir. Evet. Tamam, ben iyi habere geçiyorum. Güzel, artık. Peki. Hannah Devlin bildiriyor. Guardian'dan gene. Bu hafıza kaybı oluyor ya, biraz önce ben mesela sana bir şey söylüyorum sonra unutuyorum ne söylediğimi. Evet. Nedenmiş? O artık olmayacakmış. Hap mı? Aşı mı? Hayır. Ne? Elektrik. Elektrik veriliyormuş. Elektroşok. Küçük ama nabızlar böyle pıt pıt. Nereden? Hı? Nereden veriliyor elektrik? Ya, o kadar detaya girmedim ama. Yani yaşa bağlı değişimler artık sorun yaratmayacakmış. Elektrik bir takım kullanımıyla beraber Nature Neuroscience'la çıkmış. Bu dergide çıkmış. İtibarlı bir dergi bu. Sinir Bilim dergisi ve çok araştırmışlar 42 kişi arasında, 20-29 yaşları arasında. 42 kişiyi de 60-76 yaşları arasında çalışan hafıza testlerine tabi tutmuşlar. Sonra böyle elektrik vererek düzeliyormuş. Ben bu şey bitsin. Yayın şeyimiz, özel yayın bitsin. Gidip bu elektrik şeylerinden yaptıralım. Ama de, nereden? İşte onu sorarız. Yani yanlış yerden almayın elektriği. Kulak memenizden falansa tamam, gene iyi. Ufak bir küpe şeklinde böyle tık tık tık tık tık tık, tık, tık gelebilir ama ne bileyim. Böyle ayak parmağınızdansa falan, o gidene kadar Çok uzun seneler önce almıştım ben bu tedaviyi. Öyle mi? Evet. Yaradı mı işe? Yani fena değil aslında. Yavaş. Yani ta 72'de almıştım. Anladım. Elektrik tedavisini, sonra geçti. Yani belki de bir daha almam gerekiyor. Yok efendim, bir daha o günleri görmeyelim diye böyle temennimle bulunayım da konu geçsin. Evet, konuyu evet. Geçiştirelim ve şeye geçelim. Evet, yani çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin itirazları mızıkçılık olarak nitelendirdi ve seçimi kimseye çaldırmayacağız dedi. Çok büyük bir gerilim yaratan da açıklamaları oldu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Moskova'ya giderken. Gider ayak, yani ne demiş Cumhurbaşkanı? Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz demiş. Videoları mı varmış? Videoları mı varmış? Bilmiyorum. Bazı tespit ettik diyorlar. Videosu yani. Varsa bu cuma yayınlansın. Niye cuma? Öyle ya. Cuma yayınlanmıyor mu? Elimizde görüntüler var. Cuma yayınlanacağız. Yayınlayacağız. Ben de bilmiyorum neden cuma diye. Bana sormayın lütfen. Ben sadece okuduğumu söylüyorum. Daha önce hatırladıklarımı da aynı şekilde dile getiriyorum. Yani çok acayip bir durum var. Yüksek Seçim Kurulu 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti. 21 ilçede 51 sandık yeniden sayılacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararını İstanbul tamam diye yorumladı. Bu gece saatlerinde, hatta sabaha karşı evet. aldığımız haberlerden bahsediyoruz. Yani İstanbul tamam başlığıyla bir video paylaşmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı'na sonuçların ulaştığı anın videosunu, video dedin, paylaşmış. İstanbul tamam başlığıyla paylaşılan bu videoda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sevinci ve açıklamaları yer alıyor. Görüntülerde Canan Kaftancıoğlu Büyükçekmece'de seçim iptali talebinin Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından geri çekildiğini açıklasa da sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel Büyükçekmece kararının sonraya bırakıldığını açıklayan da bir paylaşım yapmış. Yani Yüksek Seçim Kurulu 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetmiş. 21 ilçede 51 sandık yeniden sayılacakmış. Bu değiştirebilir mi 51 sandık? 51 sandıklarda ne kadar oy var? 100-200 tane değil mi? Onun bir sayısı vardı. Evet. Yani bunun 15 bin farkı değiştirmesi mümkün mü? 15-16 bin. O yüzden olağanüstü bir itiraz olacakmış ya. Ya her sandıkta 350 oy bulunuyormuş. Hı. Heh, bulduk işte. Bu 51 sandıkta toplamda yaklaşık 17.850 oyun yeniden sayılacağı anlamına geliyormuş. Ama hepsinin tamamı da gitse ancak farkı kapatır. Tamamı da gidemez herhalde değil mi? Üstelik de seçimde daha fazla oy alan bir aday Cumhuriyet Halk Partisi. Büyükçekmece'yi toptan tekrardan seçimlerine gidelim diyorlar. İstanbul'da da toptan seçime gidelim. Türkiye'de de gidelim. Türkiye'de de gidelim. Hatta Birleşmiş Milletler Yönetim Kurulu ile alakalı çeşitli seçimler yapacaksak ona da gidelim. NATO'daki seçimler de olabilir. Avrupa Birliği'nin meclis Avrupa Parlamentosu'nda seçimine gidelim. Neye? Gidiyorlar onlar zaten. Yeni seçime gidiyorlar. Komşuda da seçime gidelim. Yunanistan, Irak, İran, Bulgaristan onlarda da seçime gidelim. Bir başka? Tek Azerbaycan'da gitmeyelim. Orada gitmeyelim. Bir de Rusya'da kardeş. Evet. Kardeş. Diğeri de stratejik müttefik miydi? Ortak evet, mıydı? Stratejik müttefik, ortak. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de daha önceki bir vakitte şöyle demiş. Ekrem İmamoğlu'nun medya grubu sahiplerine yönelik sözlerini tehdit olarak nitelendirmiş. Tehdit ediyor bizi demiş İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı insanların ailelerini hedef gösterecek şekilde vahşi bir yaklaşıma mı sahiptir demiş. Wow. Cevap ver bakalım. Hayır. Ben öyle bir izlenim almadım. Böyle miymiş? Olabilir de tabii. Yani bakanların tarafından baktığına göre değişiyor. Yani olayın hangi tarafından baktığına göre. Aileler, bakan değil bu. Ailelerden bu? Ailelerden özür dilemesi gerektiğini söylemiş. AKP sözcüsü. AKP sözcüsü. AK Parti sözcüsü. Ömer Çelik. AKP'ye bakan. Ne demişti peki? İmamoğlu da Kartal'daki mitingde Anadolu Ajansı'nı kınadığını söyleyip haber kanalları ve sahipleri hakkında da şöyle demişti. NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum. Ailelerini geçmişten bugüne iş dünyasında yaptığı katkılardan dolayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Saygı duyduğum için bunu söylemek zorundayım demiş. Nasıl isimlerini anmaması mı tehditmiş? Tehdit başka büyük bir şey. Büyük bir tehditmiş, özür dilemeli o ailelerden. İsminizi anmıyorum demeyiniz diyerek. Fakat çok acayip yani hakikaten Evrensel Gazetesi'nde bir oyla kazanılır lafından çamura yatmaya diye gidiş var. Manşet öyle. Anayasa ve rejim değişikliği gibi toplumun geleceğini belirleyen oylamalarda dahi artı bir yeterli diyen Erdoğan, İstanbul'u kaybedince kimse 14 bin farkla kazandım havasına girmesin demiş. Evet öyle demiş Erdoğan. Almancası galiba bunun neydi? Fremdschämen. Fremdschämen. Fremdschämen. Evet. 13-14 bin oy farkla kazandım havasına girmeyin demiş. Niye? Başkaları adına utanmaktı. Fremdschämen. Fremdschämen. Evet. ama Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'a anında cevap vermiş. Bir oy farkla bile seçim kazanılır diyor. Sözcü gazetesi de bu iki şeyi... Keşke daha önceki açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a hariç diye bir parantez içinde ibarede belirtseydi, altını çizseydi. Yok, bazı başka hariç durumlar da var. Öyle mi? Tabii. Nasıl yani? Yani Ankara'da verdiler Mansur Yavaş'a ama Mardin'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19.373 geçersiz oya yaptığı itiraz nedeniyle seçimi 65.794, yani 66.000 oy farkla kazanan Ahmet Türk'ün mazbatasını vermiyorlar mesela. İstanbul'da hariç değil, Mardin'de hariç oluyor o zaman. Yani istediğin Muş'ta, yerler... Muş. Evet, ama Mardin'de çok önemli çünkü 65 bin oydan fazla farkla kazanmış adam. Yani daha büyük bir kazanma zor düşünülür. Ona da vermiyorlar mazbatayı. Niye vermiyorlar? Vermiyorlar işte. 19 bin oya itiraz ettik diye. Yani 19 bin oyun tamamını alsa bile AKP gene de fark etmiyor. Cumhur İttifakı 15.919, HDP ise 15.381 oy aldığı 31 Mart seçimlerinde HDP eş başkanı Sırrısakık itiraz etmiş. İlçe ve il seçim kuruluna yaptığı itirazları reddedilen Sakık son olarak YSK'ya başvurmuş. Sakık'ın talebi 103 sandıkta kullanılan 2449 geçersiz oyun yeniden sayılmasıymış. Adalet ve Kalkınma Partisi gibi yeniden sayalım oyları diyor HDP Muş'ta. Evet. Muş'taki seçimlerde. Fakat ama o HDP. Burası da Muş. Ama o ayrıca HDP ve AKP değil. Evet. O zaman fark vardı ama. Türkiye Barolar Birliği de açıkça siyasi parti değil mi? Değil. Bir tanesi daha güçlü bir siyasi parti. Çok siyasi oluşum, çok siyasi bir oluşum. Adalet ve Kalkınma Partili Yavuz da zaten, Ali İhsan Yavuz Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin, bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz demiş. Ne demek bütün yolları kullanmak? Yani yol olmamaktan iyidir demek. Yani yolsuz bir şekilde ilerlemek var, yol olmadan ilerlemek var ama bütün yolları kullanmak iyi tabii ki. Ama hangi yollardan bahsettiğini bilmiyorum. Olağanüstü itiraz. En sevdiğim şey bu aralar. Olağanüstü itiraz. Evet, İstanbul'da geçersiz oyların %88,5'unun sayıldığını söylemiş. Ve farkın 14 binlere indiğini kaydetmiş. Ama %80... Yani %90'ı sayılmış ve 14 bine indiyse artık zaten inemez diye düşünebilir insan matematiksel olarak. Ama olsun, bütün yolları kullanacağız demiş. İtirazın sonuçlanmasının ardından ikinci hamlenin olağanüstü itiraz hakkı kullanılarak tırnak içinde tam kanunsuzluk gerekçesiyle seçimin yenilenmesinin talep edilmesi olduğu yorumu yapılıyormuş BBC Türkçe'nin aktardığı üzere. Evet. Tam kanunsuzluk. Ben bundan şarkı yaparım. Gözler yüksek seçim kurulunda deniyor ama evet. Deutsche Welle'den Türkiye Barolar Birliği somut delillere dayanmayan itirazlarla oyların yeniden sayılmasının hukuken imkanı yok demiş. Barolar Birliği bir kere böyle demiş. Ama Erdoğan da sinirlenmiş ve baroların böyle konuşmaya da hakkı yok gibi bir şey söylemiş. Yani zor bir durumdan bahsediyoruz. İYİ Parti iptal senaryosu devrede diyormuş. HDP tekrarlanırsa seçime daha çok asılırız demiş. CHP iptalin bedeli ağır olur demiş. Seçime dair bu açıklamaları yapmışlar. Erdoğan'ın dile getirdiği Yalova ve Ağrı'da yenilenen seçimleri 2014'te CHP ve HDP adaylarının kazanması da örnek olarak gösteriliyormuş. CHP'liler yeniden seçim halinde İmamoğlu ile ilgili seçmende mağduriyet ve masa başında kaybettiler algısı oluşacağı için Yıldırım'ın ikinci kez kaybedebileceğini de vurgu yapıyorlarmış. Ya yeni ve dolarda 8-10 liraya kadar yükselebilir bu belirsizlik halinde diye uyarıda bulunuyorlar. Yeni bir seçime de kabul edecek değil herhalde. Ben yoruldum ama bir de Cumhuriyet yani. Cumhuriyet Halk Partisi, evet. De yani seçmen olarak koskoca yoruldum. Millet İttifakı yaptılar. Yani İYİ Parti ile ve aralarına Saadet Partisi'ni de alıp siz kardeş ne diyorsunuz demeleri iyi olur bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın yani hop filan demeleri. Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN Türk'ün internet sitesi de İmamoğlu medyayı tehdit etti. Üzüntüyle takip ediyoruz. Evet, demiş. İnternet üzerinde de herkes demiş de ayrı ayrı dememiş. Hepsi aynı kelimeleri kullanarak demiş. Üzüntüyle hep birlikte takip ediyoruz. Evet, demiş. Gezi sonrası ahenk medyada var. Aynı şekilde çıkan demeçlerin bir diğer örneği bu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz demiş. Gözler YSK'da. Peki ara verelim, verelim. Sonra Yüksek Sayım Kurulu muydu? Yok, Yüksek Seçim Kurulu'ydu değil mi o? Evet. Peki ondan sonra tekrar ele alırız bu konuyu. Açık Gazete. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Jacques Brel'den La Quête, Arayış adlı şarkıyı dinledik. Jacques Brel 90 yaşında olacaktı. Hayata uzun zaman önce veda etmeseydi, gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden biri, ozanlarından biri dünyanın sayılıyor. Belçika kökenli ama Fransız dilinde özellikle söylediği büyük şansonlarla büyük bir başarı kazandı. Aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda yönetmen. Pek çok yönü olan birisi. Konserleri de çok kişi tarafından büyük bir coşkuyla izleniyordu. 1978'de akciğer kanserinden hayata veda etmişti kendisi. La Quête adlı şarkısını dinledik. Donat Bayer'in şanson maddesinde açık kitaba yazdığından takip edecek olursak, dün size şeyi söylemiştik. Ondan nakleden Donat Bayer'den. Gerçek bir antikonformisti, olağanüstü tiyatrosunun başlıca karakterleri öncelikli olarak katlanılmaz burjuvalardı deyip o burjuva şarkısını çalmıştık. Arkasından da size C'est Jean La adlı şarkıyla da devam etmiştik. Şey diyor o da, size söylemeliyim bayım, şu insancıkların evinde asla düşünülmez. Asla düşünülmez. Sadece Tanrı'ya yakarılır, dua edilir diye bir sığlıklarıyla insanların, burjuvaların, şehirlilerin dalga geçen biraz ve öfkeli bir tavır sergilemişti. Bugün çaldığımız La Quête Arayış şarkısında, ki kendi bestesi değil yanılmıyorsam, Joe Darion ve Mitchell Lee'in ortak bestesi, şarkı yazısı, ama Jacques Brel'in burjuvaziye karşı, burjuvalığa karşı benimsediği tutum hayatın sonuna kadar böyle devam etti. Hatta bir süre sonra şarkılarına da yansıdığı üzere içinde yaşadığı toplumdan uzaklaşma, başka bir yerde yeni bir hayata başlama arzusuna dönüştü diyor. İşte onun bu arayış şarkısından bir kuple söyleyecek olursak, çevirecek: gerçekleşmeyecek bir düş kurmak, yola çıkışların hüznünü taşımak, olası bir ateşle yanmak, kimsenin gitmediği bir yere gitmek, işte benim arayışım bu diyor. Jacques Brel'e bir günaydın daha demiş olduk. Evet. Açık Radyo'da önemli bir ozanı anıyoruz 90. yıl dönümünde. Evet, dönelim. AKP 17 bin oy başka partilere yazıldı diyor. Nasıl, nereden tespit ediyorlar bunu sence? Yüksek bir yerlerden olsa gerek. Her yerde videoları falan mı var? 17 bin oy başka partilere. Ya o zaman niye tekrar sayılıyor? Hayır. Açıklasınlar, bir daha saymaya lüzum yok. Hı. Bizim sözümüz tamamdır. 17 bin oy fazla yazıldı. Siliyoruz desin. Sandık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandık başında ve bu mazbataları tutan insanlar içerisinde yeterince yetkilisi yok muymuş da bu durumun önüne geçilememiş peki? Öyle anlaşılıyor. Yazık. Yani peki, destek olmak lazım Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Yani zor durumdalar belli ki, sandık başında bu tip konuya yetişemiyorlar. Gözlerinden kaçıyor demek ki kendi. Evet. Bu kaç senedir iktidardalar? 16 yıldır demek ki böyle mağduriyet içerisindelerdi. Belki de yeni ortaya çıkmış bir mağduriyettir. Bir destek olunması gerekiyor galiba. Himmet edelim diyorsun yani. yani şey var ama bir de yani bayağı ciddi bir sorunsalla karşı karşıyayız. İmamoğlu çünkü diyor ki 3000 oyla kutlama yaptılar. Bunu sorgulasınlar bari diyor. Yani evet. 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yoktur. Havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Tam doğru söyleyecek olursam, Erdoğan'ın Rusya'ya gitmeden önce açıklama yaptığı Sayın Erdoğan'ın neredeyse tamamı usulsüz diyor. Ne demek neredeyse tamamı? Yani nearly. Bir şeyin tamamı usulsüz olur ya da bir bölümü usulsüz olabilir mi? Olamaz. Yani usulsüzlük yekpare bir kavram olsa. Neyse. Bilemiyorum demek üzerinde galiba. Neredeyse tamamı usulsüz demiş. Peki onu da soruyorlar. Bir de sizin için 13 bin oyla başkanlığını ilan edemez cümlesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamalarını diye sormuşlar İmamoğlu'na. O da ben artık bazı açıklamaları takip bile etmiyorum. Üzülerek takip etmektense takip etmemek daha iyi. Ama madem hatırlattınız söyleyeyim. Şu anda 15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy çok değerli oydur. Her oy değerlidir. Bir oy bile, Sayın Bahçeli'nin bir oyla bile seçim kazanılır. Herkes takdir eder sözünü hatırlatıyorum demiş. Hı hı. Biz 16 milyon oyla havalanıyoruz demiş. Şimdi o 14 bin oyu küçümseyen Erdoğan'ın başarı kriteri neydi diye de Biyanet'ten yapılmış bir şey var. Mesela Erdoğan geçmişte sonuçlara, itirazlara rağmen ata alan Üsküdar'ı geçti diyordu mesela. Evet. Yani 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yoktur deyince, başarı kriterimiz mesela daha önce %50+1, yani bir oy. Neticeyi küçümsemeye gayret edenler var, ata alan Üsküdar'ı geçti demişti, ağzından duyduk. Daha sonra mesela umarım kimse sonuçlara gölge düşürmez de demişti. Huber Köşkü'nde 24 Haziran seçimleri, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sonuçlarına gölge düşürmeyeceğini umuyorum demişti. Çıta %50+1 demişti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıl payı kazandığı yerler ve itirazlar vardı. En yakın rakibinin itiraz ettiği 3 il ve 4 ilçedeki durumda mesela Muş, senin dediğin gibi 538 oy fark. Balıkesir 10.057 oy. İl Seçim Kurulu yeniden sayımı reddetti. Muş'ta ilçe seçim kurulu reddetti yeniden sayımı. Giresun'da 280 oy. 280 oy fark vardı. Hı hı. İl Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. AKP'nin oyları 39 oy artmış. 39 adet oy. Malazgirt'te 3 oy fark varmış. İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetmiş. 3 oy için. De Yusuf Elinde Artvin'de 3 oy. Orada da AKP itirazı 3 oy farkla öne geçmiş. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi 5 oy pusulasının kayıp olması nedeniyle itiraz etmiş. İlginç şeyler oluyor. Gercüş, Batman'da 43 oy, Keşan'da 23 oy filan. Fakat farklı yollar izleniyor ayrı. Şimdi bu konunun değerlendirmesi, yani gerçekten Millet İttifakı'nın bu demokrasinin bu kadar artık engellenmesini ve suyum yok denmesine itirazını daha ciddi bir şekilde dile getirmesini beklememiz gerekir herhalde. Evet. Yani iktidarın İstanbul'da seçim tekrarı talebine toplumdan büyük tepki diyor Bir Gün Gazetesi bugünkü birinci sayfada manşet haberinden. İzin vermeyeceğiz diyor. Başaramayacaksınız. Her türlü baskı ve şiddete karşı sandıklara giden, oylarını çaldırmayan, bir haftadır seçim kurullarında sabahlayanlar buna izin vermeyecektir demiş. Bu genel hava bu. Evrenselde de bir oyla kazanılırdan çamura yatmaya geçildi diyor. Ve Karar Gazetesi de İstanbul gerilimi demiş. Seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, ki bir haftayı da aştı artık, İstanbul'da mazbata hala sahibini bulmadı. İtirazlar ve yeniden sayımlarla devam eden süreçte Yüksek Seçim Kurulu aşamasına gelindi. Türkiye'yi en hassas demokrasi sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor gelinen nokta demiş. Geri kalan da gazetelerde evet, yok. Tamam, hiçbir şey yok mu? Merak ediyorsun ama yok, hayır yok. Hürriyette yok, Milliyette yok. Her şey şaibeli lafı var sadece. Hı hı. Sabahta 100 milyar dolar hedefine adım adım demiş. Bu başka bir konu. Rusya Putin, Erdoğan evet. Putin. 100 milyar dolar. Evet, Putin diyelim ona. Yok. Büyükçekmece'de taşıma oylara suçüstü diye bir suç duyurusu var medyadan. Sabahtan akşam böyle gidiyor işte. Usulsüzlük her yerde. Organize suç var, belgeledik tırnak içinde. Filan feşmekan. Yani olan bu. Şimdi Bekir Ağırdır şöyle değerlendirmiş T24'teki yazısında. 31 Mart yerel seçimlerinin sayısal analizlerine başlıyor, geçiyor. 3 tespit yapıyor. İktidar bloku seçmeni İstanbul'u kaybettiğini kabullendi diyor. Bir tespit olarak ve moral üstünlük ilk kez muhalif bloka geçti diyor T24'teki yazısında. Bu bir yazı dizisi, bunun ilkinde. Birinci sonuç, oldukça küçük farklar olmakla beraber 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin sayısal sonuçları arasında bu seçimle, o küçük sayısal farkların üreteceği siyasal sonuçlar çok daha büyük oldu ve olacak da. Gelecek günlerde bu etkileri göreceğiz ve tartışacağız. İkincisi ve daha önemlisi diyor, son 5 yıldaki 7 seçimlik seçim rallisinin sonuna gelindiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi, yani AK Parti, ilk kez moral üstünlüğünü muhalif bloka kaptırdı diyor. Bu böyle bir tespit. Evet. İlk kez muhalif blok seçmeni seçimde kazanabileceğini, AK Parti'yi oylarıyla geriletebileceğini ve kazanabileceğini gördü, hissetti diyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oyları etrafında koparılan fırtına tam da bu nedenden kaynaklanıyor. AK Parti ve Erdoğan muhalif blokun sinir uçlarıyla oynayarak örgütüne, taraftarlarına ve seçmenlerine yenilmedik demeye çalışıyor. Hiç kuşkunuz olmasın, oyların sayımı etrafında konuşan iktidarın tüm siyasi sözcüleri ne olduğunu ve bu tartışmadan ne çıkıp çıkmayacağını bilecek kadar siyasi tecrübeye sahipler. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'nı da katacak olursan 25 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Evet efendim. 1995'e kadar geri gidiyor. Seçim gecesi ilk itirazları Erdoğan'ın hışmından kurtulmak için başlattılarsa da ilerleyen günlerde strateji biraz daha derinleştirilerek bir sinir savaşına çevrildiği anlaşılıyor diyor. Ve ama ne kadar ne iktidar bloku örgütlerinin ne de seçmenlerinin de kazansalar da vermeyiz izlenimi verecek söylem ve hava yok diyor. İktidar bloku seçmeninin durumu kabullendiği gözleniyor diyor. Ve üçüncü etkiye geçiyor. Büyük etki ise endişeli modernlerde oldu diyor. Gelecek korkusu ve çaresizlik duygusu yoğun. Her şeyi komplo teorilerine bağlamaya yatkın, ülkenin geleceğinden tereddüde düşmüş kesimlerin şimdi yeniden umutlanmaları oldu ki, üçüncü büyük etki, bu durumun etkilerini de gelecekte çokça görecek ve tartışacağız diyor. Ve şöyle, gerilimin odağında olan İstanbul seçimlerinin sayısal sonuçlarına yukarıdaki gözlem ve tespitlerin duygusallığı dışında daha serin kanlı bir yerden bakmak gerekiyor diyor. Ve ayrıntılı bir analiz yapmış. Evet. Bunu aktarmaya vaktimiz yok ama yani İstanbul yerel seçimlerinin sayısal analizleri şu iki noktayı öne çıkarıyor demiş. Birincisi, İmamoğlu'nun oylarındaki HDP desteği yadsınamaz. İkincisi de iktidar bloku seçime katılmada ciddi fire verdi ki bu da bilinçli bir siyasi tavır diyor. AKP oyları, AK Parti oyları. Seçim sonrası gündemin en yoğun başlığı İstanbul seçimleri olduğu için İstanbul'dan başladık. Yarın genel ülke sonuçlarıyla devam edeceğiz diyor. Bu bir dizi yazı olduğu ortada. Deutsche Welle Türkçe'den de ilginç bir haber var. HDP eski eş genel başkanı Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Deutsche Welle Türkçe'ye yerel seçimleri bir değerlendirmede bulunmuş ve muhalefet bloku bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başardı diyor. Sonuç iktidar için tam bir hezimettir demiş. Edirne cezaevinde tutuklu 2 yılı aşkın bir süredir HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla yerel seçimleri değerlendirmiş ve bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki gerekirse bağrınıza taş basın ama mutlaka sandığa gidip faşizme hayır anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir demişti. Siyasi gözlemciler de seçim yarışının burun buruna gittiği Ankara ve İstanbul'da Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı çağrının belirleyici olduğu görüşündeler. Bunu da kaydedelim. Bir de Guardian gazetesinden bu konuda bir değerlendirme var. Onu da ekleyip bu konuyu herhalde bugünlük kapatmak durumundayız. İngiliz Guardian gazetesinin baş yazısı çıktı. Türkiye'deki yerel seçim sonuçları irdeleniyor. Ve başyazıda devam eden yeniden sayım süreci ne getirirse getirsin, sonucun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net bir mesaj olduğu yorumu yapılmış. Evet. Yani Erdoğan için kötü olan seçim sonuçları demokrasi için iyi başlığını taşıyor. Otoriter liderler yenilmez değildir cümlesiyle başlıyor. Ve şöyle devam etmiş, Türkiye'deki yerel seçimlerde muhalefetin zafere yaklaştığı haberi muhalefetin kendisi için bile şaşırtıcıydı. Ancak iktidardaki AKP'nin itirazları nedeniyle süreç beklemede. Gelecek günlerde resmi sonuçlar açıklanacak, yasal sürecin devam etmesi olası, medya demokratik iradeyi kötü niyetli bir dış etkiyle sandıkta yapılmış bir darbe olarak niteleyerek saldırmaya başladı bile. Ancak bundan sonra ne yaşanırsa yaşansın diyor Guardian gazetesi. Ülkeyi 16 yıldır yöneten otoriter lider Recep Tayyip Erdoğan'a bir darbe indirildiğine şüphe yok demiş. İstanbul'u kaybetmek AKP için küçük düşürücü diyor zaten. Az farkla da olsa kaybetmenin daha küçük düşürücü olduğu ifade edilmiş. Ve şöyle bitiyor. Bu seçimlerin sembolik bir önemi var. İlk sonuçlar bile alçak gönüllülüğü uzun süre önce bırakmış olan bir adam için mahcup edici bir uyarı niteliğinde. Ancak bu fırsat Erdoğan'ın seçim sonuçlarını görmezden gelip kendi amaçlarına uyacak bir netice ayarlaması gibi büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor diye uyarıyor. Şu ana kadar popülist ve otoriter bir yönetim şekli izledi. Bundan daha da kötü bir hale dönüşebilir demiş. Ciddi bir gerilim anını tespit ediyor Guardian gazetesi de. Bugün İsrail'de seçimler var. Netanyahu da çok tehlikeli bir ittifaklar peşinde ilhak edeceğini söyledi Batı Şeria'yı ve Gazze'yi. Yani özellikle Gazze'de yerleşimleri ilhak edecek dedi. Çok tehlikeli bir yol açtı. Bir de İran devrim muhafızlarının ilan edilmesi, terörist grup olarak ilan edilmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Amerika için terör örgütüdür denmesi Trump tarafından son derece tehlikeli bir başka yolu da açacaktır. Özellikle Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin durumu daha da tehlikeli bir hale girebilir. Hatırlatmak gerekirse Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını da devam ediyor. 16. Radyo Şenliği bu kapsamda yayınlarımız da devam edecek. Ama galiba bugünkü Açık Gazete'nin formel olarak sonuna geldik. Geldik, evet. Saat 9.30'dan sonra Güven Güzeldere ile Radyo ve Açık Bilinç programının getirilerini konuşacağız. Canlı. Canlı. Canlı, evet. Telefonla da yaparak evet. Olacak. Biz o zaman kapatıyoruz bunu. Bir Jacques Brel şarkısıyla daha kapatalım. 90. yaş gününü kutladığımız Jacques Brel'in La Mort, Ölüm adlı şarkısını çalarak bugünkü Açık Gazete'yi kapatalım. Evet. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse pour mieux pleurer le temps qui passe. La mort m'attend comme Carabosse à l'incendie de nos noces pour mieux rire du temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà? En joue des démon, qu'importe au devant de la porte, il y a toi. La mort attend sous l'oreiller. Jacques Brel diyor ki bir krizantemden bir diğer krizanteme bir yolculuğa çıkar dostluklarımız. Bir krizantemden bir diğer krizanteme ölüme tutsaktır sevgililerimiz. Bir krizantemden bir diğer krizanteme yapabileceklerini yapar diğer çiçekler. Bir krizantemden bir diğer krizanteme erkekler ağlar. Kadınlar yağar. Derrière la porte et qui m'attend déjà. En joue des mon qu'importe au devant de la porte, il y a toi. La mort m'attend aux dernières feuilles de l'arbre qui fera mon cercueil pour mieux clouer le temps qui passe. La mort m'attend dans les lilas qu'un fossoyeur lancera sur moi pour mieux fleurir le temps qui passe. La mort m'attend dans un grand lit tendu aux toiles de l'oubli pour mieux fermer le temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà? En joue des démon, qu'importe au devant de la porte, il y a toi. Açık Gazete.